навінаў. Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Яшчэ раз звярну вашу увагу на некаторыя тэмы бліжэйшай паўгадзіны эфіру. Ва ўкраіне не будуць паказваць расійскія фільмы, дзе зневажаюць украінцаў. Голас народа, які ўплыў будуць мець заходнія санкцыі супраць Расіі. Або таксама на што патраціў свае мільёны кампенсацыі былы прэзідэнт ЮКАСу Леанід Неўзлін. Ён кажа, што ў тым ліку на вывучэнне гісторыі беларускага габрэйства. Заставайцеся з намі. Краіны ў развязу ўводзяць супраць Расіі санкцыі трэцяга сектаральнага ўзроўню. На сустрэчы ў Брусэлі сёння былі ўхваленыя крокі па абмежаванні доступу расійскіх банкаў на фінансавыя рынкі. Абмежаванні супрацоўніцтва ў фінансавай сферы, забарона на гандаль зброяй ды іншае. Ці азначае гэтае рашэнне, што краіны Еўразвязу і ЗША маюць супольную і даволі жорсткую пазіцыю адносна апошніх дзеянняў Крамля? Ці можна сказаць, што Маскве не ўдалося раскалоць Захад у пытанні санкцыяў? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае старшыня Рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч. У дачыненні да санкцыі адносна Расіі аналітыкі казалі пра тое, што Еўразвяз у адрозненні ад ЗША не здольны пайсці на даволі шырокія і рэзкія санкцыі. Менавіта так гаварылі пра гэтак званыя санкцыі, сектаральныя санкцыі трэцяга ўзроўню. Але вось менавіта гэтыя санкцыі сёння ўводзяць краіны Еўразвяза. Ці кажа гэта пра тое, што ступень задаволенасці расійскімі дзеяннямі ва Украіне дасягнула такога ўзроўня, што Еўразвяз ужо гатовы ісці на больш жорсткія дзеянні? Ну так, справа ў тым, што такога кшталту санкцыі увогуле вельмі цяжка ўводзяцца, бо трэба ўсё ўзгадніць, шмат з кім дамовіцца, нейкім чынам дамовіцца з тымі, хто безумоўна будзе супраць санкцыі, але ж такія таксама ёсць і так далей. І тут працуе некалькі фактараў. Па-першае, это фактар часу, час ідзе. Хтосьці чакаў, напэўна, што ўсё хутка скончыцца, таму не трэба спяшацца з санкцыямі, а час працуе ў гэтым сэнсе супраць Расіі. Па-другое, гэта не толькі падзеі ў самой Украіне, дачыненне да якіх Расіі ўжо стала агульнавядомым фактам. Раней, на пачатку, у гэтым былі пэўныя сумненні, і сама Расія гэтыя сумненні стымулявала. Зараз ужо ніякіх сумненняў не засталося. І па-трэцяе, еўрапейскія краіны, прынамсі тыя, дзе дзейнічае вялікая колькасць расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, заўважылі і не маглі не заўважыць, прааналізаваўшы, наколькі Расія ўплывае і на іх грамадскую свядомасць. І таму гэта зразумелы і цалкам апраўданы крок на самаабарону еўрапейцаў. Многа казалі, што стратегія Кремля была накіравана на падзел паміж ЗША і Еўропай, менавіта ў пытанні Украіны і ўвогуле ўсіх апошніх дзеянняў Расіі і стаўлення да яе. Ці можна цяпер казаць, што гэта стратегія правалілася, і з гэтага пункту гледжання спрагназаваць дзеянне Кремля ў адказ і далейшае развіццё падзеяў? Ну так, менавіта на гэта і была накіраваная стратэгія, і былі рэальныя падставы таго, каб стымуляваць разыходжанні, нават канфлікт інтарэсаў паміж Еўропай і Амерыкай. Але ж амерыканская і еўрапейская дыпламатыя таксама не спалі гэты час і узгаднялі свае пазіцыі. Цяжка сказаць, да чаго яны дамовіліся, але ж я думаю, што амерыканцы пагадзіліся ускласці на сябе частку цяжару гэтых эканамічных санкцыяў, і таму гэта дазволіла еўрапейскім палітыкам, якія адразу былі за санкцыі, пераканаць сваіх апанентаў. Так што, думаю, так, гэты стратэгічны накірунак расійскі не спрацаваў. Уладзімір Мацкевіч у бліц-аналізе свабоды. Паважаныя слухачы, ад 19 жніўня радыё «Свабода» спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях. ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Ад 6 да 9 вечара на хвалях 31,49 метраў. У гэты ж час «Свабоду» можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну. «Свабода» заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню. «Свабода» застаецца з вамі. Заставайцеся са «Свабодай». У кастрычніцкім судзе Менска сёння пачаўся суд над вядомым праваабаронцам Андрэем Бандарэнкам, якога вінавацяць у злосным хуліганстве. Бандарэнку пагражае да 10 гадоў зняволення. На працэсе прысутнічаў і наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, з якім мы гаварылі пра дэталі. Алег, да гэтага працэсу было шмат размоваў пра тое, што абвінавачанне Бандарэнкі можа быць правакацыяй спецслужбаў. Ці ёсць у вас такія ўражанні, што гэта справа сфальшаваная? Пра доказы казаць яшчэ рана, але пэўныя прыкметы таго, што такое магло быць, яны ўжо з'явіліся. Мы пачнем таго, што з працэсу, як пачаўся, дык адразу 6 і нават больш хадайніцтваў, якія раней заяўляў Бандарэнка падчас следства і падчас суду, былі адхілены. І адразу у публікі ўзнікла такое меркаванне, што суд не жадае разбірацца ў гэтай справе. Хаця мушу заўважыць, што вядзе суд вядомая суддзя Алла Бакунчык, якая вяла справу Экмедсервіса, яна вядомая вельмі такімі сваімі падрабязнасцю, сваёй такой хваткай добрай судзейскай. І не выключана, што гэта ёсць проста такі юрыдычныя падставы па гэтых хадайніцтваў, але яна заявіла, што падчас працэсу можна будзе іх зноў заявіць і разбірацца ў гэтым сім. Алег, я все-таки хочу, каб вы вернули нас до подробязности этого справы и какие конкретно факты хулиганства супраць кого хуліганіў Бандарэнка быццам і ці ёсць гэтая пацярпелая на працэсе, якая іх пазіцыя? Так, у справе супраць Андрэя Бандарэнкі ён абвінавачваецца ў злосным хуліганстве, это сур'ёзнае злачынства і пагражае да 10 гадоў зняволення. Так вось, у гэтай справе фігуруюць тры эпізоды. Гэта першы эпізод сутычка з некім Яворскім на вуліцы пасля распіцця спіртных напояў у рэстаране ці кафе. Другая сутычка з пацярпелымі Татьяны Радзівон і яе маці Наталі Траулька. Гэта, в прынцыпе, адна і тая ж падзея, якую мы от бачылі на відео. Это трэці эпізод мы бачылі на відео, калі ў міліцыі ён ударыў нагой па тэлефоне. А пачалася нас са сваркі ў пад'езді. Нібыта і тыя, і другія былі на падпітку, пайшлі ў пад'езд, там узнікла ця свар, і нібыта, як міліцыя сцвярджае, падчас свары Бандарэнка ключом нанасіў удары па галаве Татьяне Радзівон. Яна не прызнала. Яны абедзве ёсць у судзе, яны сядзяць, яны прызнаны пацярпелымі, але вось на дзіва у судзе яны вялі сябе больш стрымана да Бандарэнкі, чым падчас следства. Яны фактычна сказалі, што супраць таго, каб ён сядзеў у турме, каб ён быў пакараны ў крымінальным плане, яны задаволеныя тым, што ён папрасіў прабачэнне публічна, не хочуць яму ніякай шкоды, і Таццяна Дзён сказала, хай ён расце сваю дачку, мы яе бачым, эта дзевачка вырасла і сёлета ісці ў школу. Ось, то есть яе іх ставленне да яго кардынальна змянілася. Словом, гэта суседзі, з аднаго пад'езду, альбо проста так, гэта выпадковае? Гэта ўсё адбылося на вуліцы Чкала. У гэтым доме, у адным пад'ездзе Бандарэнка здымала кватэру, і там жыве маці, вось асноўнай пацярпелай Таццяны Радзівон, яе завуць Наталля Траулька. Яна таксама пацярпелая, бо, як мы памятаем з відэа, у касычніцкім райадзеле міліцыі Бандарэнка ударыў нагой не толькі па тэлефоне, але яшчэ зачапіў у твар Наталлю Траульку. Яна таксама пацярпела, але яна таксама сказала судзе, што ўжо яму даравала і не хоча, каб ён прыцягваўся да крымінальнай адказнасці. Дарэчы, Таццяна Радзівон сказала ў судзе, што міліцыянты спачатку сказалі ім пісаць заявы на адміністрацыйную адказнасць. Але праз нейкі час прыйшлі, сказалі, ўсё, забралі гэтыя заявы, сказалі, пішыце на крымінальную адказнасць. Такія абставіны спліваюць сёння ў судзе, што даказвае таксама, што міліцыя нацягнула вот гэтую справу са звычайнага хуліганства да злоснага хуліганства. Ёсць яшчэ паводле вас нейкія іншыя больше деталей, которые могли показать, что саправды это вот с такой бытовухи шиется новый политический процесс? Ну, может быть, то, как ставятся улады до этого процесса, натурально, как на всех политических процессах, когда они начинались, тут совсем нема державной прессы, хотя могли бы все-таки без этого раздуть. Вот такое разница, что державная пресса не затекавлена этой историей. И, по-другому, сам будинок суду додатково оховывается спецназовцами у цивильным. Вот это так само очень дивно. Мы бачим в этой твари, яких ведаем по шматликих политических процессах, что эти люди есть в суде. Сдавался клип, это звичайная хулиганка, ну на во что эти люди. Ну и полная зала людей, полная зала правоборонцев, политиков, которые пришли потримать Андрея Бондаренко. Безумовно, Андрей Бондаренко сам одразу сказал, что он признает себя виноватым у хулиганстве, але не сгодны с квалификацией, что это злостное хулиганство. Ну и по первому эпизоду он уволил себя виноватым, не признает, и вечер, что вот это была чистая провокация. Працэс па справе Бандарэнкі адновіцца 31 ліпеня, а сёння актывіст альтэрнатывы Ля Дабратвор паводле сведкаў прыйшоў у дом правасуддзя на працэс Бандарэнкі ў чорнай майцы з пагоняй і надпісам «Свабоду палітвязням». Ён быў затрыманы і неўзабаве таксама асуджаны на 14 сутак, нібыта за брыдкаслоўе ў грамадскім месцы. Живая свобода за Леной Тиханович. Вы слухаете Радио Свобода. Учора Тратийский суд Гааги принял решение задоволить зыск былых акционеров компании ЮКОС до Российской Федерации и обязал ее выплатить 50 миллиардов долларов компенсации за экспроприацию компании. Радио «Свобода» попросила экс-президента ЮКОСа Леонида Неузлина, який живе у Израиле, прокомментовать это решение. Однако наше ожидание высветлить, на что Неузлин потратить належную ему частку компенсации, нечакано скончилось его признанием у любови до Беларуси и расповедом про тую працу, якую его фонд веде по узнавлению габрейской истории Беларуси. Я же сам оттуда, и по маме, и по папе, и по дедушкам, и по бабушкам. Так я занимаюсь историей этих мест, откуда я, историей моей фамилии, но и не только. Я очень много знаю, мы накопили огромный материал, мы издаем книги, проводим конференции вместе с Иерусалимским университетом. Это предельно интересно. Мы восстанавливаем виды, естественно, на картинах и фотографиях того, что было в это время в Белоруссии до Первой мировой войны и до революции. Я очень хочу и в свое время просил об этом Лукашенко активно начать заниматься этим в Белоруссии. Но дело в том, что когда я просил об этом Лукашенко, я был замдиректором ИТАРТАС, и у меня никакой проблемы с поездками и прочим не было. Теперь, как вы понимаете, я ограничен из-за Путина, и я очень хочу в Белоруссию, и очень хочу всем этим заниматься, но я просто не могу, я боюсь. Я боюсь быть арестованным и экстрадированным в Россию. Мне в первую очередь надо, чтобы Путин снял это с меня или ушел, когда другие это снимут. Я очень люблю Белоруссию, очень заинтересован в ней, и в истории, и в развитии, и в восстановлении памятников, и во всем. Это могло бы частью быть, а если не основной, то огромной частью моей жизни, в том числе благотворительной. Но я этого сейчас никак достичь не могу. Цалкам интервью с Леонидом Неузлиным слухайте в нашей программе приблизно про полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема программы. 200 украинских утекачов штодня звертаются по допомогу у Белоруссии. Большасть их, как правило, из Луганской або Донецкой областей. У Кастрышницким суде Менску почался процесс над ведомым правооборонцем Андреем Бондаренком, якого виноватить у злостном хулиганстве. С 1 жнивня податковые органы припыняют прием списов рештков товаров, увезенных у Беларусь до 1 липеня без документов про набыццё. Многие предпринимальники лічат, что из-за новых правил у гандлю стратить працу. Леонид Неузлин, экс-президент ЮКОСа, каже, что хотел бы протягивать вывучение истории и традиций белорусского габрейства, але покуль боится приехать у Беларусь. Таким чынам, Захад пашырае санкцыі супраць Расіі за падтрымку сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Як вы да гэтага ставіцеся? І ці будзе гэта мець наступствы для Беларусі? Гэта пытанне сёння мы задавалі жыхарам Гомеля. Ну, это Запад, пусть вводит санкции. Но через полгода они будут сняты. Поддержу Россию. Она не ведет войны. Вяло реагирует на события вот за своей границей. В Беларуси и России военные программы свернуты не будут. Ну, если задираются, то, понятное дело, это правильно. Я не хочу, чтобы вообще война была, потому что это все захватывает, и вполне возможно, то, что за Беларусь это тоже все дойдет. Правильно то, что санкции, неправильно какие санкции. По поводу чиновников и банков я вообще не беспокоюсь. На здоровье, наоборот. Ничего хорошего я чиновников не вижу вообще в последнее время. Банки мне тоже не очень нравятся. Возможно, да, может и отбиться на нас. Тоже может как-то заденет нашу экономику. Я имею в виду, у наших бизнесменов будет меньше пространства для маневра, то есть им тоже придется как-то выкручиваться. Им и так не весело. Ну, они должны были это сделать, потому что другого варианта не было. Это такая большая игра. Наверное, будет какое-то время в России проблемы с платежами, с проводкой денег, с работой юридических лиц. Я думаю, это отразится в первую очередь там, на маленьких городах, на отдаленных регионах, потому что пока будет выстроена собственная система внутренняя. Еще я очень дико сомневаюсь, что она там в течение ближайших 2 лет будет сделана. Они не знают, как укусить. Они пытаются высасывать информацию. Вы же видите, что творится? Потому что высасывается информация абсолютно неадекватная, без подтверждения, без ничего. Россия преследует свои интересы, Америка свои. На войне без жертв не бывает. Если кто-то это все закрутил, то Россия тут может быть чуть-чуть где-то что-то. Она насчет Крыма только вот может быть так повела себя. Санкции вводить не нужно Америке против России. Санкции, они ничего не дадут. Будет всем хуже. Надо договариваться с кем угодно, но только мирно. Может быть, с тем уступить, может быть, этим уступить. Но надо как-то решать вопрос мирно. Война ничего не решит. Кроме горя всем людям. Надо все это вычищать до конца. Мне жалко людей, которые там живут. У меня там родственники остались на Украине. Страдают простые люди, по большому счету. Воюют же это не они, правильно? Воюют те, которым выгодна война. Зря. В деле я против того, чтобы поддерживали. Против того. Я думаю, что заденет. Обязательно заденет. Мы стали придатком России. То, что вводят санкции, ну, чисто в политическом плане, это очень хорошо. Такие отказы мы почули у Гомелі. Дзяржаўнае агенцтва Украіны ў пытаннях кіно выдала загад аб абавязковай экспертызе фільмаў расійскай вытворчасці, якія плануюцца да пракату, на прадмет адпаведнасці нацыянальнаму заканадаўству. І адразу ж на першым пасяджэнні экспертнай камісіі стужкам расійскай вытворчасці «Белая гвардыя» і «Паддубным» не далі пракатных пасведчанняў. Прычынай камісія назвала тое, што фільмы дэманструюць зневагу украінскай мовы, народа і дзяржаўнасці. Як кінакрытыкі ацэньваюць такое рашэнне ўкраінскага боку? І ці ёсць фільмы, у якіх можна сустрэць абразы ці кпіны з беларусаў? З працягам тэмы Інна Студзінская. Серыял «Белая гвардыя» быў зняты расійскім рэжысэрам Сергеем Снежкіным па матывах аднайменнага раману Міхаіла Булгакова. Але, нягледзячы на ўдзел зорак расійскіх серыялаў, Канстанціна Хабенскага, Міхаіла Парэчынкава, Сергея Гармаша, Фёдара Бандарчука з маці Ірынай Скопцавай ды іншых, кінакрытыкі ацанілі фільм стрымана. Вось толькі загалоўкі рэцэнзіяў. «Правал «Белай гвардыі», «Белагвардзейцы-самазванцы» ў 8 сумных серыях. Беларускі кінакрытык Антон Сідарэнка таксама ацэньвае гэты серыял не надта высока. «Белая гвардія» – гэта ж экранізацыя вядомага рамана Булгакова. Там літаральна ўзяты некія рэчы, абразлівыя з гэтага рамана, бо яны ёсць у рамане. Я паглядзіў першую серыю, і ён настолькі такой неталенавіты, нецікавы у параўнанні са стужкай, які Владзімір Басаў узняў «Нетурбіных». Мне нецікава стала, і ніхто не даглядзіў тых момантаў. Я памятаю, што ў рамане петлюраўцаў не вельмі добра Булгакаў намаляваў. Але ж гэта яго асабістае меркаванне, удзельнік падзеі был непосредственно. А что тычется Поддубного, то там просто в таких карикатурных фарбах украинская лёска показана. Поддубный был с Полтавщины. Вядомы российский режиссер, депутат Державной Думы Станислав Говорухин уже закликал усясветную громадскость осудить заборону фильма «Белая гвардия» и «Поддубный» во Украине. Ці заўважалі беларускія кінакрытыкі знявагу і абразу беларусаў, кпіны з беларускай мовы ў расійскіх фільмах? Кінакрытык Антон Сідарэнка кажа, што яшчэ ў савецкім кінематографе існавалі стэрэатыпы наконт пэўных нацыянальнасцяў. Напрыклад, грузін – гэта вось такі вясёлы, руплівы чалавек. Украінец – гэта такі здаровы, дужы хахмач. А беларусы, звычайно, это вельми такий становчий образ працавитого разумного человека. Зараз по инерции ничего образливого я не состракал до сих пор. Мастацтвознавца Максим Жбанко узгадал несколько сучасных российских фильмов, у яких есть подсвельвание с белорусов. До прикладу, «Шаленая худкая допомога» российского режиссера Бориса Хлебникова. Там как раз был образ такого белоруса гастарбайтера, який у Москве трапляє у сусіди до шаленого такого москвича і існує у його в якості такої домашньої живюльники. Тобто такі абсолютно залежні, туповатенькі такі, кусаватенькі, короче, абсолютно такі ніякі белорусик. Другий фільм, який узгадав Максим Жбанков, «М плюс Ж». У головних ролях зорки російського серіалу «Не родися пригожей» Нелі Уварова і Ригор Антіпенко. Історія така, що там хлопчик-москвич, дівчинка-мінчаночка, спеціалістом по скорині і так далі. І там весь фільм з такими жарточками, типу, он перший спеціаліст по скорині, а що, є і второй? Тобто там фактично взята вся фактурка, і вона доволі виразна. Є і другий варіант, коли самі білоруси підсвілюють себе, як, до прикладу, у білоруському серіалі «Скрасті Бельмондо», каже мастацтвознавця Максим Жбанков. Там головний герой – це Олег Нестеров з Мегаполісу, москвич, письменник, який є у вёсочку Парижку Беларуси долучиться до некого дадкового натхнення. І там так само такі усі клоуни. Але ж в апошнім такі моменті тут скучає така самообраза. Знову ж, московіти лепші, а ми якби ніхто і ніяк. У 2012 році Національна кіностудія «Беларусьфільм» і російський «Стар Медіа Дистриб'юшн» зняли серіал про забойство Куби «Полювання на гауляйтера». Радио «Свобода» про гэта уже распавядала і писала. Адметнасць фільму – выразная дзвюхмоўнасць. Выпадковыя персанажы ў ім гавораць па-беларуску, і іхнія словы падаюцца без перакладу. Персанажы гэтыя – прастытутка, паліцаі і іншыя падобныя асобы, якія выклікаюць адмоўныя эмоцыі. Кадры з фільмаў разам з крытыкамі згадвала Інна Студзінская. У экспертызе «Свободы» перадача на тэму «Чаму афіцыйны Менск актывізуе еўрапейскі кірунак?». У панядзелак Александр Лукашэнка даручыў міністру замежных справ Уладзіміру Макею знімаць напружанасць у адносінах з еўразвязам. Чаму афіцыйны Менск імкнецца размарозіць дачыненні з Еўропай? Які бок больш зацікаўлены ў гэта? Ці можа зноў пачацца дыялог паміж Беларусью і еўразвязам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Трэйгерман і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў пазней у эфіры. На гарадзенскіх рынках сярод большасці прадпрымальнікаў пануе песімістычны настрой у сувязі з новымі правіламі гандлю. Многія лічаць, што каля паловы гандляроў у хуткім часе павінна будзе змяніць прафесію. Што рабіць і як быць у гэтай сітуацыі, пераважная большасць папросту не ведае. Перадае Міхал Карнівіч. Рынок паўднёвы самы буйны ў горадні. Сёння тут нібыта не бракуе пакупнікоў, але гандляры без гумару і усмешак не чуваць, як гэта часта раней было вясёлай музыкі. З 1 жніўня падатковыя органы прыпыняюць прыём спісаў рэшткаў тавараў лёгкай прамысловасці, увезеных у Беларусь да 1 ліпеня, без дакументаў, якія пацвярджаюць іх набыццё адпаведна з патрабаваннем тэхнічнага рэгламенту мытнага звязу. Заховаць і прадаваць рэшткі тавараў на падставе складзенага спісу з адзнакай падатковай інспекцыі можна будзе да 1 сакавіка 2015 года. Пра гэта толькі і размоваў. І ўсе задаюцца пытаннем, што будзе з імі пасля 1 сакавіка. Малады спадар нагадвае, ад прадпрымальнікаў патрабуюць на тавар дакументаў, якіх не існуе ў прыродзе. Хоць яны бяруць гэты тавар у краінах мытнага звязу, але ні ў Расіі, ні ў Казахстане падобных дакументаў папросту няма. Пытаемся іскаць выхады. Ішчым эти самыя фірмы, там, допустим, или в Мінскі где-то, или што там. У Москве тоже пытаемся іскаць, ну, как бы не все хотят сотрудничать. У некоторых просто нету, как бы, таких этих сертификатов или что-то в этом стиле. Но фирмы получают. Вот, как бы мне в Минске сказали, может любой товар быть с Москвы, но уже на 50% дороже. Как бы, на 50% дороже, если посмотреть, то не совсем это выгодно. Но уже не дадут документы, но это будет на 50% дороже. То есть, получается, московский накручивает себе, потом минский себе накручивает, получается, товар очень дорогой. Еще один спадар додает, что уже в ближайшем часом больше из них попросту не смогут завозить ниякого товару. Ну ладно, там сертификаты как бы идешь, делаешь, это дорогое удовольствие, правда. А вот закупки эти все, никто уже в Москве говорят, висят бирки, что с белорусами не работаем просто. боюсь. Почему? Потому что просят документы, они их не могут дать. Многие з подарення сприймають ситуацію вельми балюче. Розуміють, що у хуткім часі можуть реально стратити працю і навіть не хочуть со мною ні про що говорити. Ну, не буду що говорити. Ні, ні, я не знаю, що і як буде. Я вам не можу нічого сказати. А до чого хоч рихтується? Время покаже. Повна неопределенность. Тяжело, непонятно, не знаю, і очень уж без настроєння. А що далі? Никакой ясности. Вы что, вчера по контурах все ясно, они сказали, что с Москвы все равно привозят липу. Без всяких документов. Сказали, что ни Казахстан, ни Москва, никаких документов у них нету. А какая-то замминистра там сказала, а почему? Беларусь идет по своему пути. Нам, вы не смотрите на них, нам нужно. Один из гандляров звертает увагу на то, что великая колькость предпринимальников в городе, да и во всей Украине разъединенные, не имеют структуры, которые подстоивали их права, как это было ранее. Но необходимо организоваться. Возможно, это не получится самим предпринимателям, но было бы неплохо, говорю, вот площадку при Министерстве экономики, рабочую группу и решать эти вопросы. Но почему они не стараются? Ну, дело в том, что мы с кем эту группу делать, если мы, как события показали, начало июля, мы сами между собой не смогли организоваться даже. И получилось так, что одни работали, другие не работали, и со стороны государства вполне можно было сказать, что, ну, вы посмотрите, ведь половина работает, половина нет, а может и проблемы нет. Да, речи, это был один предприниматель, который говорил про стратегию і тактику поводзінаў з уладамі, пра арганізацыю, перамовы. Астатнія папросту ва ўсім зняверыліся. Многія ўходзяць з рынка, конечно, потому что нет возможности документально под легальность приобретения, будем так говорить. Чекать, не чекать, тут уже вопрос такой. Раз государство сказало, что у меня должно быть наличие документов на... Я, как законопослушный человек, я должен это иметь. Нет, я вынужден принимать правила игры и... Или штык в землю, или продолжать работу. А продолжать работу это невозможно. Еще один спадар каже, что навод зарабивший спис решков товаров, и он наврать и сможет допрацовать навод до первого соковика. Знаете, допустим, летний товар он как бы и не нужен, а зимний товар там что есть, его немного. Там есть остатки, но там все не ходовое, размеры не ходовые, модели не ходовые. Как бы он есть, но он такой. А завозить не разрешаешь. Если я скажу, что все надеются, что здесь что-то поменяется. Но все в подвешенном состоянии, все ждут, что-то. Вряд ли что поменяет. Не знаю, что сказать. Тут все не от нас зависит, правда. От кого? От нас не зависит. Что от нас зависело раньше, мы упустили. Голосы гандляров с Гародни. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема программы. 200 украинских утекачов штодня звертаются по допомогу у Беларуси. Большасть их, как правило, из Луганской або Донецкой областей. У Кастрышницким суде Менску почался процесс над ведомым правооборонцем Андреем Бондаренком, якого виноватить у злостном хулиганстве. С первого жнивня податковые органы припиняют прием списов рештков товаров, увезенных у Беларусь до 1 липеня без документов про набыццё. Многие предпринимальники лічат, что из-за новых правил гандлю стратят працу. Леонид Неузлин, экс-президент ЮКОСа, каже, что хотел бы протягивать вывучение истории и традиций белорусского габрейства, але покуль боится приехать у Беларусь.